Er var lett i skalpen vera vilt og hlusta skatta mig. Med hendur í vösum og svo hanga fram á vil. Já sljór og slappur, já slefti því að pæla. Á allt viðbúin full, í raun það bara þvæla. Já latur og já latur, rosalega hrikalega latur. Já latur og já latur, verum lögt. Já latur og já latur, rosalega hrikalega latur. Já latur og já latur, verum lögt. Í fjallgöngu förum í tjaldi, sofum og slökum aldrei á. Í alvöru? Ha ha ha, náðu þér! Latur og já latur, rosalega hrikalega latur. Já latur og já latur. Verum lögt.